एक सत असत है, असत है वो निरंतर ज्यादा है, सत है वो निरंतर विद्यमान है। निरंतर विद्यमान है वही हमारा है और निरंतर ज्यादा वो हमारा नहीं है, वो प्रकृति का कार्य है और निरंतर परिपूर्ण सब शांत सद्घन सद्घन आनंद रूप से परिपूर्ण है वो हमारा स्वरूप है। उसमें अटल रूप से रहना चाहिए। और जो बहने वाली चीज है रहने वाली नहीं है, उसमें किंचित मात्र हमारी चीज नहीं है, किंचित मात्र भी कैश जितनी भी चीज हमारी नहीं है, सब बहरी है। जैसे नदी का प्रवाह, नदी का प्रवाह जैसे चलता है वैसे प्रकृति का कार्य निरंतर अभाव जा रहा है, निरंतर कभी क्षण मात्र का भी विलंब नहीं होता है, वो लीन हो रहा है, अभाव जा रहा है। जैसे आपका हमारा बालकपन, आज कोई बता नहीं सकते कि हमारे ये बालकपन रहा, कैसे बताओ चला गया अभाव में। तो सब सृष्टि मात्र देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, मोह मूल परमार्थ नाही। उसके साथ हमारा कोई किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, उसके साथ संबंध मान लेना है यही बंधन है, ये संबंध मानना ये बंधन है। शास्त्र में आता है कि ये क्षण भंगुर है, ये बंधन है, क्षण भंगुर बंधन नहीं है। क्षण भंगुर से साथ जो अपना संबंध है ये बंधन है, ये बात है। और संबंध है नहीं, नहीं होते हुए संबंध मान लिया है, इसके साथ हमारा संबंध है। हमारा संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं, क्यों वो अनित्य है, क्षण भंगुर है और अपना नित्य है। 84 लाख जोड़ी में गए किसी शरीर के साथ इनका संबंध नहीं रहा, तो मानव शरीर में इसके साथ संबंध किसे रहेगा। सब शरीरों का संबंध टूट गया सबका, और अब संबंध वो भी टूट रहा है निरंतर। जितने जितने जिसकी आयु हो गई है उतने आयु का उनका संबंध छूट गया है, उनको अलग अलग हो रहे, अलग अलग पहले से ही है परंतु निरंतर अलग हो रहा है। जितनी उम्र बीत गई है वो बीत गई, वो अलग हो गया, अब बाकी रहा वही अलग हो रहा है, अलग ही जुड़ा, केवल अलग अलग है। उसमें इनके साथ का जो संबंध माना है ये बंधन है। संबंध की मान्यता है, ये बंधन है। और जड़ चेतन का संबंध कैसा? जड़ चेतन ही गांठी परी गई, यद्यपि मिशा छूटने कुछ नहीं होगा। हमारा संबंध नहीं है, किंचित मात्र भी संबंध नहीं हो सकता ही संबंध में। स्वभाव अलग अलग है, सब जितनी प्रकृतियां है, पदार्थ और क्रिया, ये पदार्थ और क्रिया ये जागृत में, वो चिंतन है ये स्वप्न में, और जो स्थिरता है ये सुषुप्ति में। ना पदार्थ क्रिया के साथ संबंध है, ना चिंतन के साथ संबंध है, ना स्थिरता के साथ संबंध है। जैसे पदार्थ क्रिया बीतती है वैसे ही चिंतन बीतता है, जैसे चिंतन बीते वैसे वह स्थिरता भी बीता ही है। स्थिरता है कारण शरीर में, चिंतन है सूक्ष्म शरीर में, क्रिया और पदार्थ है स्थूल शरीर में। इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। एक स्वयं की सत्ता है परमात्मा के साथ, अलग मान ले तो स्वयं सत्ता मान ले, फिर सत्ता मात्र और परमात्मा के साथ होगा तब तो पूर्णता हो गई। तू तो ममे वाशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सार्वभौमिक संबंध है। मात्र जीव है सब प्रकृति से संबंध जोड़ते हैं, और संबंध किसी का नहीं है। ममे वाशो भगवान के अंश केवल, भगवान के साथ संबंध था, भगवान के साथ संबंध है, भगवान के साथ संबंध रहेगा, उनसे अलग हो सकता नहीं, उस प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता नहीं। इनके साथ हरगम हरगम अलग, जैसे आप मकान में रहते हैं, मकान और आप दो हैं, आप मकान से अलग हो जाते हैं, आप से मकान अलग हो जाते हैं, फिर भीतर चले जाते हैं, तो भीतर रहे चाहे बाहर रहे संबंध बिल्कुल नहीं है। 84 लाख जीवों के शरीरों के साथ संबंध नहीं, ऐसे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये वर्तमान में संयोग के साथ भी अपना संबंध नहीं है। इनके साथ संबंध माना है यही बंधन है, संबंध है ये बंधन है, बंधन है ये बंधन। मिटता क्यों? बंधन है नहीं, नाशतो विद्यते भाव असत भावा न विद्यते, असत के सत्ता विद्यमान नहीं है तो वो है ही नहीं, इस बात से मिट जाता है। और सत का अभाव नहीं है तो सत का अभाव नहीं, इसमें सत है जो का त्यों परिपूर्ण है। असत निरंतर बदल रहा है, सत निरंतर विद्यमान है। इसका संबंध हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होना संभव नहीं है। विश्वास निर्लिप्तता स्वतः शुद्ध है। मया तत्व इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना मया इदम सर्वम तत्व, अव्यक्त स्वरूप से सब व्याप्त है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, सब भूत मेरे में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वे मेरे में स्थित नहीं है। क्यों? निर्लिप्तता है, इनके साथ निर्लिप्तता हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। अपने स्वरूप की एकता सदा एकता है, सदा सतह सतह स्वाभाविक आम जाम स्वाभाविक सतह परिपूर्ण समान रूप से वो है और ये नहीं है, ये नहीं और है, नहीं और है का संबंध होता नहीं के साथ संबंध के साथ। ये चेतन परमात्मा का स्वरूप है, इस वास्ते ये संकल्प कर देता है साध का, तो न होते हुए भी संकल्प सच्चा प्रतीत होता है। प्रतीति में सत्यता माने ये भूल है। इस वास्ते ये संबंध नहीं है, ये सजगता है, ये सावधानी है, ये वास्तविक बात है। आपकी सत्ता है जो कि तू परिपूर्ण है, जब संभालोगे तब ये ऐसी मिलेगी पूरी। और ये संसार के संबंध की जब दृष्टि डालोगे तभी निरंतर असल में जा रहा है, निरंतर भाव में चला जा रहा है। आप विषत है जो कित है परिपूर्ण, सम है शांत है आनंद घन है चित घन है सदघन है सम शांत। इसे कभी वियोग हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, अपने में कोई विकृति आ सकती नहीं, आई नहीं, आएगी नहीं, आना संभव नहीं। इस वास्ते मुक्ति होती नहीं, मुक्ति है स्वाभाविक है, जो होती है वो अनित्य होती है, पहला नहीं है फिर हो जाए वो अनित्य होता है। तो मुक्ति पहले से ही है, मुक्ति होती नहीं है। ए, मुक्ति होकर भगवान के साथ संबंध है, संसार से तो मुक्ति और भगवान साथ भक्ति, भगवान साथ संबंध है उसका नाम भक्ति है, संसार के साथ संबंध है निश्चय उसका नाम मुक्ति है। वो मुक्ति में संतोष कर ले तो संतोष कर ले, नहीं तो संतोष नहीं तो अभी मुक्ति भक्ति भगवान में प्रेम है वो पूर्णता है, वो सदा ही है ही है ही सदा ही है ही ऐसा ही है ही। वो करना नहीं है, कृषि साध्य नहीं है, वो उद्योग साध्य नहीं है, आपके करने से नहीं है, वो है स्वाभाविक। उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, अभाव संभव नहीं है। और ये संसार का भाव संभव नहीं है, एक किसी क्षण में भी जब भाव हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सब इस वास्ते मुक्ति स्वतः सिद्ध है। जीव ने केवल संबंध बांध रखा है, संबंध माना हुआ है, वो मान्यता बढ़ते ही बढ़ जाती है नहीं। जैसे गंगा जी बह रही है, इसका नीचे शिला है बड़ी पर्वत है, पर्वत वो जल ऊपर बह रहा है, वो शिला है जो कहीं है। गंगा जी में कभी गादा आता है, वर्षा होती है, पहाड़ों से मिट्टी आ जाती है, मिट्टी बदल बहता है, कभी जल साफ स्वच्छ निर्मल आ जाता है, कभी कूड़ा कचरा उसमें बहता हुआ आ जाता है, कूड़ा कचरा, कभी मुर्दे ऊपर बह जाते हैं, कोई जीता हुआ तिर कर आ जाता है। ये तरह तरह के आर्य जाने वाले है, शिला है ज्यों को क्यों परिपूर्ण है ज्यों। वैसे खुश फल पड़ता ही नहीं, जब मटमैला हो कभी आता है तो फल पड़ता नहीं, और सच निर्मल होकर बहता है तो फल पड़ता नहीं, उसमें कूड़ा करकट आ जाए तो फल पड़ता नहीं, मुर्दा आ जाए तो फल पड़ता नहीं, हिता हुआ तैर तो आ जाए तो फल पड़ता नहीं। शिला है जीव की तो है, इसलिए सत्य तत्व निर्मल तत्व है जीव का तो परिपूर्ण है। समान रीति से जाके तो स्वप्न सुसुप्ति बहते बहते, कभी जागृत आई कोई स्वप्न आ गई कभी सुसुप्ति आ गई कभी मूर्छा हो गई समाधि लग गई, ये सब अवस्थाएं हैं। और अवस्था अतीत तत्व वो अतीत है, ऐसे संबंध नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है, ना स्थिरता से है ना संचलता से है, इसे कोई संबंध नहीं, परिपूर्ण उसको मुक्ति कहते, कोई संबंध नहीं इसे अनुभव मुक्ति कहते हैं। मुक्ति स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, मुक्ति होगी नहीं वो है, बंधन केवल बहता है बहता बहता बहते के साथ संबंध बना है। अब स्थिर निरंतर स्थिर रहने वाले के साथ बहते का संबंध के साथ वो निरंतर बहता है, क्षण भी स्थिर नहीं रहता, और ये किसी क्षण में बहता था निरंतर है ज्यों का त्यों रहता है, रहता और बहता का संबंध नहीं हो सकता, केवल माना हुआ है, वो मान्यता मिट जाती है उसको नाम मुक्ति। ये कार्य और चंचलता और स्थिरता ये सब बदलती है, श्रद्धा बदलती है, उसको समाधि कहते हैं, वो भी एक अवस्था है, चंचलता भी एक अवस्था है, चिंतन भी एक अवस्था है, ये सब अवस्था है। अभ्यास से वो नहीं, अभ्यास से एक अवस्था बनती है, अभ्यास अवस्था अतीत नहीं हो सकता, अभ्यास में मन बुद्धि शरीर की आवश्यकता है, इन चीजों से अभ्यास होता है, श्वास अभ्यास है वो कृषाद्य है, स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वतः सिद्ध है, वो कृतिसाध्य नहीं है, कृतिसाध्य विकृति होती है, और स्वतः वो प्रकृति स्वतः स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, श्याम शांत सदिवान चलिवान आनंद वाले रूप से परिपूर्ण स्वतः सिद्ध। स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक उसको अनुभव करना है, अनुभव अनुभव रूप है वो, अनुभव रूप सबका अनुभव है, सब जितने हैं उनका जो ज्ञान है सर्व ज्ञान अभ्रांतम प्रकार ये तो विपर्य, सर्व ज्ञान अभ्रांत मैं हूं, हूं है हूं ही है, मैं से हूं कहते मैं नहीं से है जो का जो है दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिटा बस तू छोड़ की ठोड़, दौड़ सके तो दौड़ो, न जब तक तेरी दौड़, दौड़ थका धोखा मिटा, बस तो छोड़ मिटो, केवल संकल्प मिटना है बस, क्यों मिटता ही है संकल्प, मिटता ही रहता, निरंतर मिटता है, निरंतर मिटता है उसको मिटाना है, निरंतर मौजूद है उसको सत्य होना है, दोनों में बातें स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक। निरंतर सब बदलता है, बदलते के साथ अपना कोई संबंध नहीं, ये बदलता अपना धारा, धारा बह रही धारा, गंगा जी की धारा है, धारा बह रही है, वो परिभोर शाम शांत सदि घान चेत घान आनंद घान परिपूर्ण है, योगा जो परिपूर्ण है समरूप से, उसमें कभी कोई किंचित मात्र विकार हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, निरंतर है जो क्यों है। बहिरंतस्थ भूतानाम आश्रम सर्वमेव च सूक्ष्म दूरस्थम शांति के तत्व, संपूर्ण माने बाहर वही है, भीतर वही है, पानी भी वही है, उनके भीतर वही है, सबके भीतर है, भीतर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर तरांतर, बाहर भीतर भीतर भीतर तरांत शाम शांत शांत घन, भूमा असर शाश्वत अमर समठोस है सर्वदा, भूमा असर शाश्वत अमर समठोस है तुम सर्वदा, है जो कदी सम और शांत है, ये ज्ञान में और भक्ति में शांत है, निरंतर वर्धमान आनंद है, ज्ञान में अखंड आनंद है, अखंड निरानंद आनंद, उसमें अपार आनंद असीम आनंद प्रतिक्रम वर्धमान आनंद, वर्धमान नित्य तत्व है, ये भक्ति हो गई और अखंड आनंद है, ज्ञान हो गया, ज्ञान ही भक्ति, न कुछ भेदा उभय हर ही भव संभव खेदा, भव संभव खेद ज्ञान ही भक्ति, न कुछ भेदा ज्ञान में अखंड सम शांत मन है, भक्ति में वर्तमान पति वर्तमान आनंद है, इतना फर्क है, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 11 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।